นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสังยุตตานิกายวักกลิสูตรมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นท่านพระวักกลิอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่บ้านของนายช่างหม้อคนหนึ่งก็ในครั้งนั้นท่านพระวักกลิเรียกภิกษุอุปถาคทั้งหลายกล่าวว่าท่านทั้งหลายมาเถิดท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมที่พระบาทด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลว่าพระวักกลิอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกทรมานทูลขอประทานวโรกาสเชิญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาท่านวักกลิถึงที่อยู่เถิดดังนี้ภิกษุผู้อุปถากเหล่านั้นรับคำท่านวักกลิแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองผ้าถือบาตรและจีวรก็ไปหาท่านพระวักกลิถึงที่อยู่เมื่อท่านพระวักกลิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลก็ลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระวักกลิอย่างนี้ว่าอย่าเลยวักกลิเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงเลยอาสนะเหล่านี้เขาปูลาดไว้มีอยู่เราจะนั่งที่อาสนะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วได้ตรัสตามท่านพระวักกลิว่าวักกลิเธอพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวไม่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้ามีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยพระเจ้าข้าวักกลิเธอไม่มีความรำคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แท้ข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อยมีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยพระเจ้าข้าวักกลิก็ตัวเธอเองไม่ตีเตียนตัวเองได้โดยศีลอย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะติเตียนตัวเองได้โดยศีลหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าวักกลิถ้าหากว่าตัวเธอเองติเตียนตนเองด้วยศีลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรำคาญและความเดือดร้อนอะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่การนานมาแล้วข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ว่าในร่างกายของข้าพเจ้าไม่มีกำลังพอที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่าเลยวักกลิจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้วักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่า ย่อมเห็นธรรมวักกะลิเป็นความจริงบุคคลเห็นธรรมก็ย่อมชื่อว่าเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมชื่อว่าเห็นธรรมวักกะลิเอ๋ยเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราก็นั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าวักกะลิเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราก็นั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าวักกะลิเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกทั้งที่เป็นของหยาบหรือละเอียดทั้งที่เลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวักกะลิอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารและย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระวักกะลิด้วยพระโอวาทนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะเสด็จไปยังภูเขาคิจกูฏก็ในครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปได้ไม่นานพระวักกะลิก็ได้เรียกภิกษุอุปถากทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดอาวุโสทั้งหลายท่านจงช่วยอุ้มเราขึ้นจากเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิริก็ภิกษุเช่นกับเราฉไหนเล่าจะพึงสำคัญว่าตนพึงทำกาละคือตายในละแวกบ้านเล่าภิกษุอุปถากทั้งหลายเหล่านั้นรับคำของท่านวักกะลิแล้วจึงอุ้มท่านขึ้นเตียงน้อยหามไปยังวิหารกาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิริครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขากิจกูฏตลอดราตรีและวันที่ยังเหลืออยู่นั้นในครั้งนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว คือประมาณ4 ทุ่มเทวดา2 องค์มีชวีวันงดงามทำภูเขาคิจกูฏให้สว่างทั่วไปทั้งหมดได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวัคคลิคิดเพื่อความหลุดพ้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วัคคลิภิกษุนั้นจะหลุดพ้นได้แน่แท้เมื่อเทวดาทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั่นนั่นเองครั้นพอราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพากันเข้าไปหาวัคคลิภิกษุถึงที่อยู่แล้วจงบอกวัคคลิอย่างนี้ว่าท่านวัคคลิจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคำของเทวดา2 องค์คือในราตรีนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปมีเทวดา2 องค์มีชวีวันงดงามทำภูเขาคิจกูฏให้สว่างทั่วไปทั้งหมดได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเทวดาองค์หนึ่งกล่าวว่าวัคคลิภิกษุคิดเพื่อความหลุดพ้นอีกองค์หนึ่งได้กล่าวว่าวัคคลิภิกษุนั้นจะหลุดพ้นได้แน่แท้ท่านวัคคลิแต่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านอย่างนี้ว่าอย่ากลัวเลยวัคคลิอย่ากลัวเลยวัคคลิจะมีความตายอันไม่ต่ำช้าแก่เธอจะมีกาลกิริยาอันไม่เลวทรามแก่เธอเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระวัคคลิถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านพระวัคคลิว่าท่านวัคคลิพวกเราได้นำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคขอท่านพระวัคคลิจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคำของเทวดา2 องค์ก็ในที่นั้นท่านพระวัคคลิจึงเรียกภิกษุอุปถากทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านจงช่วยกันอุ้มเราลงจากเตียงเพราะว่าภิกษุผู้เช่นกับเรานั่งบนอาสนะสูงแล้วจะพึงสำคัญตนว่าตนควรฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงรับคำของพระวัคคลิแล้วก็ช่วยกันอุ้มท่านลงจากเตียงแล้วกล่าวว่าท่านวัคคลิพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าราตรีนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปมีเทวดา2 องค์ได้เข้ามาเฝ้าถึงที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่ควรครั้งหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุวัคคลิคิดเพื่อความหลุดพ้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่าภิกษุวัคคลินั้นจะหลุดพ้นได้แน่แท้ก็แต่ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านอย่างนี้ว่าอย่ากลัวเลยวัคคลิอย่ากลัวเลยจะมีความตายอันไม่ต่ำช้าแก่เธอจะมีกาลกิริยาอันไม่เลวทรามแก่เธอก็ในที่นั้นท่านพระวัคคลิได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านจงช่วยถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราด้วยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวัคคลิอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาและข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงเลยว่ารูปไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักใคร่ก็ดีในสิ่งนั้น มิได้มีแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เครือบแคลงเลยว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงไม่สงสัยเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความรักใคร่ก็ดีในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้รับคำของท่านพระวักกลิแล้วก็หลีกไปครั้งนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นหลีกไปไม่นานท่านพระวักกลิก็ได้นำศาสตรามาในครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลกับพระองค์อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวักกลิภิกษุอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาได้ให้พวกข้าพระองค์มากราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความพอใจก็ดีความรักใคร่ก็ดีในสิ่งนั้นไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ดังนี้ครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะพากันไปยังวิหารกาลศิลาข้างภูเขาอีสิกิลิซึ่งเป็นที่วักกลิกุลบุตรของเรานำเอาศาสตรามาแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปยังวิหารกาลศิลาข้างภูเขาอีสิกิลิพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายเป็นจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระวักกลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลทีเดียวก็สมัยนั้นแลปรากฏเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกเบื้องบนเบื้องต่ำและในทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งหลายลำดับนั้นเองพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นกลุ่มหมอกกลุ่มควันลอยไปยังทิศเหนือใต้ออกตกข้างบนข้างล่างและในทิศทั้งหลายบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือมารผู้ใจบาปที่ค้นหาวิญญาณของวักกลิผู้บุตรของเราด้วยคิดว่าบัดนี้ดวงจิตของวักกลิกุลบุตรตั้งอยู่ณที่ไหนเนาะดังนี้ภิกษุทั้งหลายวักกลิผู้บุตรของเรามีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่ปรินิพพานแล้วสังยุตตนิกายอัสสชิสูตรก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเบรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นพระอัสสชิอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่อารามของกัสสปะเศรษฐีท่านพระอัสสชิได้เรียกภิกษุอุปถาทั้งหลายมาแล้วกล่าวโดยไนยะเดียวกันกับท่านพระวักกลิพระผู้มีพระภาคเมื่อรับทราบความนั้นแล้วได้อาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพก็ในเวลานั้นเป็นเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแต่ผู้เดียวแล้วก็เข้าไปหาท่านพระอัสสชิถึงที่อยู่ท่านพระอัสสชิได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียง

ก็ย่อมมีสติรู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วถ้าเธอนั้นสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วถ้าเธอเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ย่อมมีสติรู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ถ้าเธอเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็เป็นผู้ไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็เป็นผู้ไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายก็ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตก็ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตจนกระทั่งการทำลายแห่งกายในที่สุดแห่งการถือเอารอบซึ่งชีวิตเธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจะเป็นของดับเย็นในที่นี้นั่นเดียวเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันด้วยเพราะอาศัยไส้ด้วยเมื่อหมดน้ำมันหมดไส้ก็เป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นกล่าวคือเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายก็ย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตก็ย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตจนกระทั่งกายแตกทำลายในที่สุดแห่งการตือเอารอบแห่งชีวิตเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจะเป็นของดับเย็นในที่นี้นั่นเดียวฟังธรรมคำพุทธ